तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखिया, बलम जी तुमसे मिला के अखिया, तुम्हारे बिन जीना आपको दिखाता हूँ पोज है म्यूजिक बंद करना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पोज ऐसे होता है। अच्छा ठीक है देखते समझ गई ना। ठीक है चलो चलो। अच्छा कहता है हमको तुमसे हो

बहक जाए तो होश न दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश न दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। ना डरे डरे बाहू में सिमट गए, दिल से लिपट गए रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सुझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। तू जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा हो बात उलझ जाए तो आज न सुलझाए, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाए, बात जो सुलझाए तो बात जो सुलझाए तो खुद भी उलझ जाए। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बादल से छम छम शराब बरसे, सांवरी घटा पे शोभा बरसे, बादल से छम छम शराब बरसे, सांवरी घटा पे शोभा बरसे, बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे। दिलों की राह खुले, फिजा में रंग खुले, जवा दिल को भी मिले जे। होना था जो हुआ वही, अब डरना क्या। आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो, हमें जो बचाइयो तो जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। Thank you. हर मौज ठहर जाएगी, तो Thank you. पांच पूरी हाथी घोड़ा दूध कचोरी अटकल पटकल के तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी गुड़िया पिया चांद चकोरी हाथी घोड़ा दूध कचोरी अटकल पटकल के तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी गुड़िया पिया चांद चकोरी नहीं मेरे तारों तुम सब जैसी गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी हाथी घोड़ा दूध कचोरी अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी दीवानी अपनी दीदी है रानी अच्छा गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी हाथी घोड़ा दूध कटोरी अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी सपने जितने गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी हाथी घोड़ा दूध कटोरी अटकल बटकल के तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी मरना है तकदीरें थी, खाबों में जंजीरें थी, वो बिगड़ी यो तस्वीरें थी, खाबों में जंजीरें थी, आंखों में इस जीवन की बेरंगी तस्वीरें थी, तस्वीरें थी, बेरंगी तस्वीरों में रंग हमें भरना है, देखी हम भी सोच लिया, है दिल हमने सोच लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, खाली प्याला धुंधला दर्पण नहीं खाली प्याला धुंधला दर्पण खाली खाली प्रोग्राम शुरू हो गया। आप चलिए, मैं उसे लेके आती हूँ। नहीं, चलो बेटी। ये सब कुछ है बिगड़े जमाने की बातें, बिगड़े जमाने की बातें, जबाने जबाने जबाने जबाने बदल। Thank you. रहती रहती धीमी धीमी ये आग मजमाते सावनों में सुकून है जब से केसुओं की सुकून है जब से केसुओं की हसीन छाँवों में है बसेरा दिए हैं मेरे ख्यालों के आंगनों में सुनूं सदाएं तुम्हारे दिल की मैं अपने सीने की धड़कनों में जिधर भी जाऊं है साथ जैसे रोशन है रात मेरी तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा हमेशा निगाह में थी छवि तुम्हारी थी मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन थी मेरे दिल में तुम्हारी धड़कन तुम्हारे होठों पे नाम मेरा तुम्हीं से रोशन है रात मेरी तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले।